așa de terasin carolos. Ai mata cu geatu bălina, băta păsări de-n după aticu, slama inia-mi rauat sachet cu. Thank you.